أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك تارکم بعض ما یوحا الیک مخکن اللہ جل جلال ہو د کافرانو سلور مضموم صفتونه ذکر کړو او بیا دا خبره معلومه ده چې کله مضموم صفتونه والا ته انسان دعوت ورګی نو دا مخالف کردار هغه سخ وی او په دعوت ورکون کی والا باندې بازی تنگی رازی او بازی ټیم کی هغه د یو مسلې کوشش هم کوي چې هغه مسله پوری دي. نو الله جل جلاله خپل پیغمبر مضبوطه او هغه ته تیزی ورګی چته د دعوت په کار کې څه کمیره نشي په تبلیغ د رسالت کې څه نقصان را نشي چې کوم وحي کېږي پاوي کې کمیره نشي. نو الله تعالی فرمایي فلعلک شاید چته پیغمبره تارکن فری خودن کې شی بعض ما یوحا الیک بعض هغه مسائل او هغه احکامات یوحا الیک چې تاته وحي کول شي کم باز مراد دی. نو مفسرینو لیکلی دی آغا یاتونا دی مشرکانو نبی علیہ السلام تویلی و آغا یاتونا چی پکم و یاتونو که زمنگ دالی هاو کنزل لی نو تیا بدل که آغا یاد دین علاوه بل وحی رالا بل قرآن رالا ایتی بی قرآن غیر حازا و بدل ہو. نو خازن لیکلی چې نبی علیہ الصلات والسلام ظاهری اعتبار سره اراده کړی و چې د دې اغبوتانو ته ظاهری اعتبار سره کنزل پری دانه چې د دې د بوتانو اقرار وکي او د شرک اقرار وکي. نو الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته پرمل چې دا سین ندی پکار او ګره دا خبر هم ذهن ترانه شي چې نبی علیہ الصلات والسلام دینه معلومی کی بعضی احکامات بپری همي نبی علیہ السلام ته چې الله کم احکامات ورکړي دي په دې باندې اجماع د علماو د چې نبی علیہ الصلات والسلام پای کې شهد امت نه دی پرې هي د ټولو تعلیمات ورکړي دي او نه به کې خطا کړي دا نه قصدن کړي دا نه سهون کړي دا او نه د نبی علیہ الصلات والسلام نه غلطی شوی دا چې کوم احکامات نبی علیہ الصلات والسلام ته الله ورکړي دي پورا په پورا باندې پورا امانتدار سره بغیر د خیانت نه الله جل نبی علیہ الصلات والسلام د الله د طرفه دی امت رسول دي. پاتش ودی آیات کې الله فرمایي چې شاید چې ته پری خودن کې شي نو یو سړی یو کار کې الله کا توا دا کار وګوري تا نه پاتې شي دا داغه د تیزاد پر وی نه به پاتې کیږي زمانه نشي پاتې کیږي علاقه دې کار کې نه کیمرا نشي نو دا دغه د تیزه او د تحریز د پاره نو دام نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تیزی ور کوي شاید چې ته پر خودن کې شی باز د هغه احکاماتو چې تا ته وحی کول شي د دې کافرانو د وجناو د دې د کردار د وجنا نو نبی علیہ السلام پر خینری دا تیزی ده ها وضایکم به صدرک او تنگی دن کې شی به پدې سره صدر او کا سینستا ته چې دې ته دا کم قران بیانای کم تعلیمات ورکه دا بازي وحي چې پاغي کې د دې د بوتانو کنزل دی داغه ته سب دی داغه رد دی دا چې تدې ته بیان نه استاد سینا په دې باندې تنګيږي وضایکم به صدرک او تنګيږي ستینستا په دې سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې تنګیدل وجه الله یو دلته ذکر کړی دا هغه دا الله فرمایي چې ستا سینې د دې د وجه تنګيږي چې دوی دا خبره کوي ان یقولوا لولا انزل علیه کنز په دې پیغمبر باندې ولي خزانه نه نازلېږي چې د سره بلا اموال کثیرې او دا پیغمبر پخپلو باندې خرچ کوي پخپل ځان باندې پخپلو ملګرو باندې خرچ کوي دا څنګه پیغمبر د یتیم دی یو وخت روټی یو وخت نه کور کې درک نه لګی نو دا څنګه پیغمبر دی نو دی بد تعجب کو د نبی علیہ الصلات والسلام برکه چې د سره مالونه ولې نشته نو الله فرمای شاید چې استاد د دوی د دې خبرو د وجنا ستا په سینه کې تنګې پیدا شي چې دا څه کیسه خبره کی او جاء معه ملک یا دی بوی که دا پیغمبر دی نو د سره پرشته د اسمان نه ولې نه راکوزی کی چې د تصدیق کړي اب پرشتار چا ته بیان کړي دا خبره بیانای چې دا د الله پیغمبر دی او دا ومنه نو کدا د الله حق پیغمبر دی نو د سره پرشته ولې نه راکوزه شوی چې هغه پرشته د تصدیق کړي او د دې خبره بیان کړي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی نو الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې شاید چې ستا په دې خبرو باندې د دې چې دا قسمه خبرې کوي ستا سینه تنگ شي خو انما انت نذیر سینه تنگې دل نه دی پکار ستا ډیپټی نظارت ته خلق او تام محبت او شفقت سره اغید الله جل جلاله نه يرول لي نذیر يرول د ویل کی خو یو يرول داسې دی چې پاګه سره انسان وحشت پیدا شي هغه باندې ير راشي او تختی یو ير اول داسې دی چې هغه د مینې او د محبت او د شفقت سره نو نذیر هغه انسان هغه يرون کی د ویل کیږي چې هغه مینې محبت سره يرول کوي او پاتې شو نبی علیہ السلام بشیرو مودل ته صرف نذیر ذکر کو حالانکه نبی علیہ السلام بزیر مور کو نو چون کې دلته کې کوپار مخاطبین دي صرف کافرانو سره خبرې دي نو کافران دی يرول لایکو پای کې کفرو نو دا مقام د وجنا صرف نذیر ذکر کو بشیر ذکر نکو والله على كل شيء وكيل الله جل جلاله په هر یو شی باندې کارساز دی نو دا خو دا آیات مطلب یو دا آیات مطلب نبی علیہ السلام ته تیزی ورکول خو نبی علیہ السلام سره شی پرې خنه دی دویم سینه تنگې دل د دوو وجنا چې یو دا چې د سره مال ولې نشته نو دا یاد ساته دا مال د خلکو په نسب باندې معیار حق ګرځیدل حالانکه مال معیار حق نه دی یو سړی سره د ډیر مالی عادت حق معیاري نو دا اوسم زمانه کې خلکو یې لکه د پلان کې جدوم ردیندار دی الله دې لولي نه ورګي ولی دومره الله په منډه کړی دی ولی په دې باندې مصائب دي یاد ساته مصائب راتلل دا د دې تانه دی چې د الله په نسب باندې ذلیل دي کله شي الله دا مرتبه اوچتای یا مال نه ویلاویدل پاغي کې د امت لپاره خیرو که نبی علیہ الصلات والسلام ته مال ملووي منن بخل کوي چې نبی علیہ السلام امت ته تعلیمات زکه ورکول چې نبی علیہ السلام سره بلا مالو مونږ څنګه تعلیمات ورکو مونږ سره خو هیڅ نشته نو دا که خبره مال هغه معیار د حق ګرځول دا صحیح نه دي او بل ده کې دلته نبی علیہ الصلات والسلام ته الله پر مال جستان پداوت ورکول کې د دې د دوو خبرو د وجنه شاید چې سینه تنګي او بل ځای کې الله جل جلاله او نبی علیہ السلام ته د تنګې علاج کولې ده سورت حجر کې به ان شاء الله راشي ال تک الله ویلې دی ولکد نعلم تحقیق سره مونږ ته معلومه ده ای پیغمبره انک یضیق صدرک بما یقولون چې ستاسو سینه په هغه سره باندې تنګيږي کم چې دی وي هو فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین ای پیغمبره د الله تسبیح کوا او سجده کوا مس کوا نو پته ولګیرا چې کله د انسان په سینه باندې تنګی راشي اګه د دعوت او د تبلیغ په لین کې نو داګه د پر دوسیزه علاج دی یو الله یادول زکالا به ذکر الله تطمئن القلوب زړه او سینه د الله په یاد سره پاګه کې اطمینان راځي د الله تعریفات کول او دوی مسکل نو په دې دوو سیزونو سره الله نبی له صلوات و سلام ته علاج کول د سینې د تنګي د سینې د سینې د تنګي د خولي کستا سینې تنګي نو بس دا دوه کار کوا الله بستا سینې پر حق کوي ادی په ټوګه کول استهزاء به کول خبره نه منله نو واقعي خبره ده سړی چې کم خلق دی تبلیغ کې تلی او کم ځای سخت علاقې نال تک سړی بار کابوم نه کیږي چې ودی سړی سینې تنګي کې پاسي نو دا کار وکیدو الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته فرمای چته پدی باندې مسلط نه بس صرف دی روا ام یقولون ابترا ام یقولون ایا وایدا کافران ابتراهو د پیغمبر دا قران د ځانه جوړ کړی دی بدی بار کیدا خبر کوله کله یو لوهارو نبی علیہ السلام باغ سره کیناستو نو دی کافران او مشرکان وای نبی علیہ السلام دا غنه دا قران زده کړی او کله نا کله به وی نبی علیہ الصلات والسلام دا قران د ځانه جوړ کړی الله د دې خبره جواب ورکړي چې دام ستاسو په شان ته یو انسان دی زج نبی علیہ الصلات والسلام دا قران د ځانه جوړ کړی دی نو دا ټیمه پوری تقریبا لس سورته نازل شو دا ټیمه پوری لس سورته نازل شو نو زه پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا لس سورته سره د دین چې نبی علیہ الصلات والسلام یو پن انسان دی نقل فاتو بسورت بعشر سور مثله ته وای پیغمبر تاسو مرات لوګه فلس سورتونو باندې مثله په مثل د قران د قران په شانتي فصاحت او بلاغت او مزامین پکې موجود وي نو دا لس سورتونو راړای مخترياتن چې هغه د ځان نه جوړ کړی شوی تاسو د ځان نه جوړ کړی ابل سوکه یوازې تاسو نه ودعو من استطعتم ستاسو چې د چا طاقتي طاقت لرای من دون الله ما سوا د الله نه غرو بلې هغه هم ځان سره په دې کار کې شریک کې ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی نو دلته کې د لس سورته مطالبه ده او یو مکه باندې الله جل جلاله پاتو به سورته د یو سورته مطالبه کړی ده په یو ځای کې د پورا قران مطالبه ده نو نه دی د پورا قران مقابله کړی ده نه دی د لس سورته مقابله کړی ده او نه دی د یو سورته د قران مقابله کړی ده دی د قران د جوړولو د مقابلین عاجز شوی ذکر الله جل جلاله مسلمانانو ته فرمای د دې دوه مطلب لري ورپسې آیات په ان لم یستجیبو لکم کچری تاسو سوکرا بلې مشرکانو ک تاسو سوک د خپل امداد د پر رو بل ټول دنیا مراجع مکلا سمره چې تاسو طاقت ته عرب مراجع مکلو او اغه د تاسو نه انکاری شو تاسو دا کار برابر نکو د قران مقابله اونکړه نفعلمو ایک کافرانو پوه شه انما انزل بعلم الله دا د انسان کلام نه دی دا د الله د طرفه د الله په علم سره نازل کښوي دی دا د الله په علم باندې مشتمل کتاب دی نو یو مطلب دی چې دا کافرانو ته الله فرمایي کې تاسو سوکرا بلې او غي تاسو اجابت نه کوي تاسو کار سره نه رسي نو کافرانو په دې باندې پوه شي چې دا د الله د طرفه نازل کړل شوی دی دا انساني کلام نه دی که انسانی کلام وی نو تاسو بده مقابله نه عاجزه کړي او دوی مطلب دار مسلمانانو تعالی وی فئن لم یستجیبو کدی کافرانو چې کم مقابله کوي جواب در نک لکم تاسو ته اے مسلمانانو نفعلمو پوه شه اے مسلمانانو انما انزل بعلم الله یا دې کافرانو ته یا مسلمانانو ته یا ټولو ته تاسو ټول پوه شه انما انزل بعلم الله یقینا صرف دا نازل کړی شوی دی دا قران چې دا مشتمل دی په علم د الله باندې او دیمه خبره دا چې دا انساني کلام نه دی دا الله کلام دی وا الله الها نشته دی بل معبود بر حق الا هو مگر ها دی نو چې کله خبره دا ده نو په هل انتم مسلمون آیا تاسو غاړه کې خودن کې اسلام راړای یعنی اسلام راړای په قران باندې اعتراض مکوئ چې داګه د مقابلې نه عاجز دی نبی او تغاړه کې د اسلام قبول کې مسلمانان شه دا د دې یو اشکالو د کافرانو چې دا قران نبی علیہ السلام د ځانه جوړ کړی دی هغه جواب الله ورکو ورپسې الله جل جلاله د دنیا مذمت به نه او چې کوم کافران د دنیا سره محبت ساتي دا غي مذمت به نه نه الله فرمای من کان یریدو هغه څوک چې اراده لري الحیات الدنیا د ژوند دنیوی دا غی اراده هغه د ژوند دنیوی اراده ای او وزینتها د دې د زینت او د خایس اراده سمد لفظ د دنیا اراده یو انسان عمل کوي بس د دنیا د پاره کوي که انسان خپل عمل خسته کوي د دنیا د پاره کوي داغه د ټولو نه منتها او غایت داغه دنیا وي او داغه زینت وي نه یو ضرورت والا دنیا ده صرف په ضرورت باندې اکتفا نه کوي بلکې داغه زینت او خایس ډیر سيزونه داسي چې د انسان د ضرورت لپاره نه بلکې د خایس لپاره وي د یو زنانه به د ضرورت کپڑے وي د خایس کپڑے وجما کوي د یو ضرورت کور بوي او د ډول ډول د زینت کور بجوړي د یو سړی به اجروي د ضرورت د ډول ډول د زینت بجوړي نو یو د دنیا اراده ده یو د زینت اراده ده داږي دا دواړه جدا دي نو الله پرمحي من کان یرید الحیات الدنیا سوک چې اراده کوي د ژوند دنیوي په خپل اعمال سره وزینتها او د دې د خایس د دنیا زینت د مال زینت ته د اولاد زینت ته د خزو زینت ته د گاډو زینت ته د دې اراده کوي الله فرمایي نوفی الیهم مونږ به پوره پوره ورکو دی ته اعمالهم هغه ثواب د اعمالو د دې فیها په دې دنیا کې وهم فیها لا یبخسون او دې ته په دې دنیا کې ایس کمی او نکڑی شی هر شیب و تا پورا پورا ملو شی دلت دادی وهم پی حالا یبخسون کمی با تا او نکڑی شی او بل زی که اللہ جل جلال ہو پرمائی چه سوک دا دنیا اراده کئی من کان یرید العاجلتا سوک چه دا دنیا اراده کئی چه دنیا جلتای والا دا نوال تا که اللہ پرمائی چه اغی تا بمونگ دمر ورکو سمر چه منگو وارو نو دا لازمین دا چه او کافر یا یو مسلمان د دنیا اراده کوي نه چې څه شي دې غواړي هغه دې ته ملاوي بلکې چې سمره الله غواړي نو دې ته ور کوي خود ته الله په دنیا کې ور کوي بیا د آیات ساته ورپسې مزید آیات بیانو خود دې نه مراد سوق دي دا الله پرمحي چې سوق د دنیا اراده کوي نو ورپسې جمله نه په خپل پته لګي الله پرمحي اولائک لای اولائک الذین دا کسان دي لیس لهم فی الاخره چنیشته د پاخیرت کې دی د پاره الا النار مگر اور دی نو سره پور د چاره پاره دی دا ظاهره خبره ده چې د کافرانو لپاره دی او دا ظاهره خبره ده چې خالص د دنیا اراده کوي او د دې د زینت او د مال او د اولاد اراده کوي نو دا کافر کې مسلمان نه کوي نو ظاهر متبادر د آیات او د الفاظ نه دا معلومیږي چې مراد د دین کافر دی ځکه کافر د دنیا د زینت اراده کوي مسلمان د دنیا او د آخرت دواړو اراده کوي بل هغه زینت پسینه لګي مسلمان په ضرورت باندې اکتفا کوي او بل دا چې مسلمان د پاره صرف پور نه دی بلکې داغه د پاره داغه د پاره جنت هم دی او بعضو مفسرینو دیږي چې یو خبره کړی دا بعضو مفسرینو منافقان ته نه مراد دي که منافقان ته نه مراد شي داغه د پاره هم صرف پور دی بیا هم دا آیات مطلب واضح دي خو یو کول بګیرانه چې د دینه مراد ریاکار دي د دینه مراد ریاکار دي چې هغه په خپل عمل باندې د دنیا اراده کوي چې خلق مونږ ته وګوري دنیا زمونږه خسته شي خپل عمل د دنیا مخکې خسته کوي په هغه باندې د دنیا د خایس اراده کوي په خپل عمل باندې د دنیا د ګټه وټه اراده کوي نو الله فرمایي دي ته هم پوره پوره د دې عمل بدل دنیا کې ورکو اخرت کې دي د پاره په دې عمل باندې سنشته نو بیا مطلب دا دی چې د دې ریاکارو د لپاره په دې ریاوال عمل باندې سنشته په دې به تاسو پور ملاوي کې ځکه د ګناکار دی او نور به جنت ته ځي نظر والا کوالی چې منافقانو بارکه دی کافرانو بارکه دی او دا که مطلب د آیات واضح دی او دریم کول لا د چې د ریاکارو بارکه دی نو دا کول لغون ته محدوش دی او داغه مطلب به ملته بیان کړي چې داغه مطلب دا دی چې په دغه اعمال باندې دې لپاره بیا ور دی نور دانه چې مستقل اور دی ذکر یا کار چې مسلمانی د خپل ریا سزا بخوري بیا به داغه نرستو جنت ته ځي نو الله فرمایي اولایک دا کسان چې صرف د دنیا اراده یې کړی دا او د دې د زینت اراده یې کړی دا لیس لهم فی الاخره الا النار نشته د دې لپاره په اخرت کې الا النار مگر اور دی وحبط ما صنعوا او برباد دی هغه سو صنعو چې دې کړې دې پیها په دې دنیا کې نو سن عمل ته ویل کېږي چې کوم اخروی عملي الله فرمایي چې کوم دې د آخرت لپاره عمل کړې دي پاغه د دنیا اراده نو اغم څه شي برباد دي خراب دي وباطل او باطل ما اعمال کانو یعملون چې دی کوي نو باطل ما کانو یعملون مراد دنیوی عمل شو او د حبیت ما صنعون او اخروی عمل شو چې کله انسان په یو عمل باندې د دنیا اراده او د دنیا د زینت حاصلول غواړي د الله رضا حاصلول نه غواړي نو کد دنیا عمل کې دینی عمل کړي نو اغم برباد دی اګه دنیوی اعمال کړي نو اغه واسه پاګه باندې خیرت نه ملاويږي نو اغم برباد دی نو دواړه قسمه عمل لري چې اغه بیا برباد دی اس په دې تنه ملاويږي نو الله فرمایي وحبت ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون دا آیات ساته دی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من كانت نیته طلب الاخره چې دا چا نیت طلب د آخرت وي الله جل جلاله غنا د اغز لوان دکی دا پزل کې الله جل جلاله غنا او ګرځي د دنیا نه او الله دا ټول کارونه راغون کی واتت هو دنیا وهي راغمه دنیا د انسان ته ذلیل راځي او دا چا نیت چې د طلب د دنیا وي الله جل جلاله فقر دا غد ستر ګوړان دکی هر ټیم د بیا ځان فقیر ښکاری ځان وته غریب ښکاری الله جل جلاله کارونه خوارگی عادت د دنیا نه اغه ملاویږي ولا یاتیه منها الا ما کتب له حدیث کی راضی ملاویږي متاغه کم چیرې د پار لیکل شوی سیوا ورته اس شی نه ملاوی عادت ته چونکه ایتونه د کافر بارګری نو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرمای الله په مومن باندې ظلم نه کوي مومن که حسنو کی نو د ته په دنیا کې الله سن صراحت ورکړي او اخرت کې په مت ثواب ورکړي او هر چې کافر دی نو پیغمبر علیہ السلام فرمای و ام الکافر فیتعم بحسناته فی الدنیا هغه ته الله ټول پټوله په دنیا کې ورغی سمره کافران چې او خکر کې الله ول دنیا دورخه خسته کړي ځکه هغه ته الله د ټول اعمالو بدله په دنیا کې ورغی پیغمبر علیہ السلام فرمای چې کله اخرت تل شي نو التب بالکل بیانې کړي التب اس خیر داغه د پرني نو التب داغه د پر تش سزا یو تش سزا یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر راغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈڑوالے وا چې کور کې وکتل صرف درې سيزونو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی رسول الله د فارس او د روم کافرانو ته وګوره هغه د الله عبادت نه کوي او بلا بلا سيزونو او راحتو نه دی وتا نو تم د الله نه وغواړه چې الله جل جلاله پر اخیره ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تډیر سنگین الفاظ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پدې باندې انتهائی زور نه وکړه چې الله جل جلاله هغه ته بس صرف په دنیا کې دا خو دا غي د دنیا مزيدي پیغمبر علیہ السلام ته پر مل دا غي د دنیا مزيدي هغه ته جلته کې دنیا سر ور کړی شوی دي اخرت کې دا غي د پار سنشته نو کافر کني کی کوي الله فرمای دا ټول اعمال برباد دي کو دنیوي اعمال دي غم برباد دي کو خوي اعمال دي هم برباد دي مسلمان چې نیک اعمال کوي دنیا کې په مت الله سنا سلسله ور کوي او اخرت د پر الله جمع کوي اخرت کې به پینو رسېله ور کوي نو پته ولګی دا اعمالو باندې دنیا نه دی طلب کول پکار اعمالو باندې دنیا خلکو دا وظیفه دی لوکا دا غیلو کا دا دی لوکا نیک اعمال او تلاوت و غیره هغه د اخرت د پر کول پکار دی اخلاص پیدا کول پکار دی چې د انسان هغه په اخرت کې پکار راشي بس دا نه پوره دی فلعن لکا شاید چتو تارکن فری خودن کشی بعض ما یوحائی لیکا بازی آغی لرا یوحائی لیکا چتاتے وحی کولشی وضائکن او تنکیدن کدا تنکیدن کشی بیهی پاغی سرا صدرو کا سینستا این یقولو دا دیوجن چدا کافران وائی لولا انزل علیه کنزن ولی نشینا زل ولده پیغمبر بانده کنزن خزانا او جاء ما هو یا ولی نرازی د سرا ملکن فرشتان چه تصدیق داده کئی انما انتا یکینن تو نذیرن سرپ یرون که والله والله چه دے علا کل شیم وکیل پار یوسیز بانده کارساز دے ام یقولونا بلکه وائی دا کافران افتراهو دا قرآن دزان نجو کرده دے پیغمبر دا قرآن دزان نجو کرده قلت وای پیغمبر افاتو رات لوکه بیاشر سورن پلس سورتنو باندی مثلی پا مثل دی قرآن پا اجاز کی مفتریات اندزان نجوکڑی شوی ودعو رو بلے مناسو کی استطاعتم چتا سیتا قتل رہن من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنی ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كَچَرِدِي كُبُلْوَارِهُ نَكُوْ لَكُمْ ستاسو دَ پَارَا عاجز شو نفعلمو یکینو کے پوش ہے انما یکینن دا قرآن چیدے انزل نازل کلشوے دے بے علم اللہ پدا سے حال کے چی مشتمل دے پہ علم دا اللہ باندے وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا وَاللَّا إِلَهَ وَنِشْتَدِ بَالْمَعْبُود بَرْحَقْ إِلَّهُ مَگر حَادِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَتَاسُ اسلام رولن کی من کان یرید الحیات الدنیا هغه څوک چې اراده کوي د ژوند دنیاوی وزینت او د خایست د مال اولاد جلال نوفی الیہم اعمالهم الله وی پورا پورا باور کو دی ته دنیا کې عملونه ددی یعنی هغه بدله د عملونه ددی فیها په دې دنیا کې وهم او دی چې دی دیتا فیها په دې دنیا کې لا یبخسونا اس کمه به نکړی شي اولایک ادا کسان چې دی اولائک الذین امدع کسان چې صرف د دنیا را لګی لیس لهم نشته دوی د پاره فی الاخرته په اخرت کې الا النار مگر صرف اور وحبطاو خراب شوی دی ما عمل سناو چې دی کړی دی په هادی دنیا کې وباطل او فی نفسه برباد دی اگر چې نه کومل خو ایمان ورتلان دی نشتا وباطل او برباد دی ما اس کانو یا ملون چې دی عمل کوي یا ولولین یا خلخرین یا القوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا الله زموږ سینه دین اسلام لپاره فرح کړي یا الله داغه د احکاماتو داغه د تعلیمات رسول لپاره فرح کړي یا الله کوم عمل چې نبی علیہ السلام ته تخولی دي حمد دی یا الله مسکولی داغه توفیق را نصیب کړي کریم خدای د دنیا ضرورت مونږ ته پوره کړي یا الله داغه د زینت نو د خایس نه باغه کې د مشغوله کېدو نو د غافله کېدو نه مونږ وساتي کریم خدای خیر زموږ خسته کې ته زموږ راضی شي کریم خدای چې زو قبر کې مرضی اخرت کې مرضی صلی الله تعالی علیه